эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Інтэрнэтнае выданне EU Observer, спасылаючыся на высокапастаўленую крыніцу еўразвязі, паведаміла, што Менск першымі вернуцца амбасадары Польшчы і еўразвязу. Гэта мае наступіць паводле выдання на пачатку наступнага тыдня. Іншыя амбасадары краін еўразвязу маюць вярнуцца пазней. Менск прапанаваў паслам еўразвязу і Польшчы Майры Мора і Лешку Шарэпку выехаць у свае сталіцы для кансультацыі пасля лютаўскага рашэння ЕЗЭ пра пашырэнне санкцый адносна Беларусі. Аднак на сайт «Солідарнасці» тады з Менску з'ехалі ўсе еўразвязаўскія паслы. Менск у сваю чаргу адклікаў для кансультацыі пастаяннага прадстаўніка пры еўразвязі Андрэя Яўдачынку і пасла ў Польшчы Віктара Гасёнка. Больш падрабязна пра дыпламатычную сітуацыю на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, а зараз да іншых найважнейшых падзеяў дня. Беларусь пачала правяраць аўтаперавозчыкаў на мяжы з еўразвязам у інтарэсах Расіі. Міністр транспарту і камунікацыі ў Літвы Элігіус Масюліс рэкамендуе літоўскім перавозчыкам выбіраць іншыя маршруты і не ездзіць у Расію праз Беларусь. Чым выкліканае новае абвастрэнне на мяжы? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле намесніка гендырэктара Беларускай асацыяцыі міжнародных аўтамабільных перавозчыкаў Івана Манкевіча, больш жорсткі кантроль на мяжы ўведзены на падставе міжурадавага пагаднення. Цяпер беларускі бок дзейнічае ў інтарэсах Расіі, бо Расія зняла кантроль на ўнутранай мяжы. Прычым умовы ўезду ў Беларусь адрозніваюцца ад умовы ўезду на тэрыторыю Расіі. Расія имеет требования более жесткие, чем наши. Поэтому такой, наверное, резонанс. Даже если литовец загрузил его в Литве, но видно, что этот товар в Литву поступил из Германии, то Россия не будет считать, что это перевозка двусторонняя, она будет считать, что это перевозка из третьих стран, и мы это требование вынуждены предъявлять к литовцу или к поляку. Хотя, если этот груз идет в Беларусь, мы считали и будем считать, что этот груз идет из Литвы, потому что он погружен в Литве. Представник управления внешнеэкономической деятельности Министерства транспорта Беларуси Сергей Дубин означает, что белорусский бок зацікавлен у тым, каб як мага больш грузаў праходзіла праз тэрыторыю Беларусі. Ён сумняваецца, што літоўскія аўтаперавозчыкі паедуць у абыход Беларусі. Это ж не мы придумали эти требования. Это Российская Федерация выставляет такие требования. Разрешительная система в рамках таможенного союза пока существует. И это идет защита национального рынка. Они защищают национальных перевозчиков для того, чтобы из третьих стран возили приоритетно перевозчики Российской Федерации. Але ў такой сітуацыі ці атрымаюць беларускія аўтаперавозчыкі больш дазволаў ад Расіі? В данный момент количество разрешений определено, и на этот год пока не идет речи о том, что увеличение либо уменьшение квоты разрешений в связи с тем, что мы выполняем эти функции. Наша приоритетная задача вообще уйти в рамках таможенного союза от разрешительной системы, в том числе выезд третьих стран. Но сейчас пока Российская Федерация на это не идет, аргументируя, что это идет защита национального рынка. Коли литовские перевозчики почнут обминать Беларусь, то белорусский бок стратить пэўную участку платы за проезд по дорогах агульнага карыстання, лічыць Іван Манкевіч. Колькасць дазволаў на перавозкі тавараў з трэціх краінаў вельмі малая і можа забяспечыць працай літоўскіх перавозчыкаў прыкладна на палову месяца. Парушэнне ж новых правілаў пагражае вялізнымі штрафамі ў расійскіх рублях, азначае прадстаўнік Літоўскай нацыянальнай асацыяцыі аўтаперавозчыкаў Лінава Гіціс Бенсявічус. Что значит получить штраф 500 тысяч рублей? Это очень большой штраф. Если смотреть, что становление вида перевозки идет не так, как было до сегодняшнего дня. В ближайшем будущем, может быть, литовские и другие евросоюзные перевозчики просто не смогут ехать в Россию, потому что у них очень ограниченное количество дозволов. Поводле экономиста Бориса Жалибы отрымливается, что мытный союз – это не только переваги для Беларуси, але и страты. Логика такая, что умовы внутри мытного союза повинны быть ровные для всех держав, которые уходят в этот мытный союз. И если так выражено, то треба покуше попорядковываться. Пытание в том, какие страты мы начнем от этого иметь, как бы они не были свыше высокие, как бы был сенс основать в рамках этого союза Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что литовский БОК даймеў протокол перамову паміж беларускімі і расійскім міністэрствам транспарту, у якім сказана, што Беларусь павінна спыніць правоз па сваёй тэрыторыі тавараў з трэціх краін паводле двухбаковых дазволаў. Як кажа літоўскі міністр транспарту Элігіюс Масюліс, Літва атрымала шмат двухбаковых дазволаў на перавозку сваіх тавараў. Аднак літоўскія перавозчыкі часта возяць грузы з трэціх краін – Галандыі, Іспаніі альбо Нямецчыны – у Расею. Гэтыя тавары складуюць у Літве, а потым перагружаюць у літоўскія машыны як літоўскі тавар. Дагэтуль Расія і Беларусь ніякіх санкцый адносна такога тавару не ўжывалі. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, што мяняецца на беларускіх межах. Беларусь пераглядае свае падыходы да арганізацыі аховы мяжы з краінамі еўразвязу. Ці атрымаецца шантажаваць Еўропу? Наколькі мэтазгодныя змены ў памежным кантролі? Чаму міністр транспарту Літвы не раіць ездзіць у Расію праз Беларусь? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і палітолаг Юрый Чаусаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што яе можна будзе паслухаць і прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Бацькоў расстралянага паводле абвінавачвання ў тэрарызме Дмітрыя Канавалава дагэтуль ахоўваюць невядомыя. Суседзі кажуць, што ахову да бацькоў Канавалава прыставілі не дзеля іх абароны, а хутчэй для таго, каб абмежаваць іхнія кантакты. Маці іншага расстралянага паводле абвінавачвання ў гэтай справе Уладзіслава Кавалёва ад такой аховы адмовілася. Любоў Кавалёва апавяла, што да яе з прапановай прыставіць ахову звярталіся ў першыя дні пасля тэракту. І гэта былі людзі з Менску, з Міністэрства ўнутраных справаў. Мінскі, яны тут прыехалі, людзі очень культурна разгаварывалі, вежлівыя. Лава мне хацела ўма сказаць, не надо, чтобы мне не агранічывалі свабоду передвіжэння. Маці абвінавачанага ў тэрарызме кажа, што толькі падчас суду пагадзілася на суправаджэнне людзей у цывільным, бо непакоілася, што ў судовай зале будзе шмат народу і ёй не хопіць месца. Але неўзабаве зразумела, што ахова ёй непатрэбная, у тым ліку і таму, што баялася правакацый. Стук всегда спрашивал у пацярпевшых: "Какой вы ацэньваеце матэрыяльны ўшчэрб?" Тогда адзін чалавек, да, каторы сядзеў са мной рядам, он гаварыў, што: "Вы знаеце, чаму пацярпевшыя матэрыяльныя прэтэнзіі не прад'яўляюць к абвіняемым?" Потому что их расстреляют. Я старалась на их реплики не реагировать. Когда суд, в общем-то, уже к концу шел, они сами ушли. Сям'ю Дмітрыя Канавалава, як пачалі аховаць год таму адразу пасля тэракту, так аховаюць і дагэтуль. Маці на машыне возяць з працы на працу, бацьку суправаджаюць у краму, і нават сабачку Канавалавы выгуліваюць пад канвоем. Адносіны паміж імі і аховай выключна прыязныя, адзначае віцебскі актывіст Барыс Хамайда, які жыве ў доме побач. Яна можа памахаць ахоўнікам ручкай, улыбаецца. Я памятаю такі момент, калі польскія журналісты хацелі ўзяць інтэрв'ю таму яе, так яна схавалася ў машыну ахоўнікаў, забегла і туды схавалася. Пра тое, ці праўда Канаваловых трэба ад кагосьці бараніць, разважае яшчэ адна суседка. Я не думаю, што віцебляне такі кровожадныя і хацяць атамсціць. Людзі, многія віцебляне не вераць, што именно эти людзі совершылі это преступление. Какой-то другой повод. Может быть, родители что-то знают большее, и поэтому боятся, что кто-то узнает какую-то правду. Аховуюць асабіста бацькоў. Калі іх няма, машына каля дома не дзяжурыць. А вось катушок у сударэнні, які ў дакументах следства пагрозліва называецца «Лабараторыяй тэрарыста Канавалава», стаіць адчынены. На дзвярах у сутарэнні надпіс «Лука – пазор нацыі». Памяшканне сырое і смуроднае. Катушок Канавалава цесны, можа паўтара на паўтара метры. Замок на дзвярах боўтаецца на сарванай клямцы. З правага боку паліцы пад нагамі друз, уверсе рэшткі самаробнай электрычнай праводкі. Ніякіх прыкметаў хімічнай вытворчасці не відаць, хоць відавочна, ніхто тут дужа не прыбіраў. Няма ні выцяжкі, ні вентыляцыі. Пах любога хімічнага рэчыва тут быў бы заўважаны суседзямі, аднак тыя нічога такога не заўважалі, апавядае суседка. Я не знаю, сколько лет, вот где он был, вот это была пятая квартира. Там была старая женщина, она не пользовалась подвалом. Смотрю открыто. Я говорю, кто будет есть? Он говорит, я есть. Я говорю, Дима, потом закроешь. Ну, хорошо. Что тут песни пили, что тут делали? Суседи меркуют, что былую лабораторию не засекретили тому, что у катушку Коновалова ничего особливого и не было. У этом сутарении нема таямниц. Иншая справа люди. Тому батьков расстрелянного Дмитрия Коновалова дагэтуль и аховывают люди у цивильном. У аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў пры ўправленні ўнутраных справ віцебскага аблвыканкаму запэўнілі, што міліцыя да аховы Канаваловых не мае ніякага дачынення. Но это не к нам. Вы же понимаете, что здесь не наша структура задействована. Что это, пожалуйста, куда-нибудь занимался прокуратура, комитет и так далее. Па рэкамендаваных міліцыянтамі адрасах размаўляць на тэму аховы сям'і Канаваловых адмовіліся, параюшы даслаць пісьмовы запыт. Юрысты тлумачаць, што ахова можа быць прадстаўленая па заяве канкрэтнага чалавека ў тым выпадку, калі яму пагражае небяспека. Бацькі Канавалова дыстанцыяваліся ад кантактаў з журналістамі, не з'яўляліся на судовы працэс і таму невядома, ці накіроўвалі яны ў адпаведныя органы просьбу забяспечыць іх аховай. Але вядома, што маці і сястра Кавалёва нічога падобнага не прасілі. Здымаюць ахову, як паказвае практыка, таксама пасля пісьмовай просьбы заяўніка. Нягледзячы на тое, што смяротны прысуд у адносінах да Дмітрыя Канавалова і Уладзіслава Кавалёва ўжо прывезены ў выкананне болей за месяц таму, кватэра Канаваловых яны самі па-ранейшаму ахоўваецца людзьмі ў цывільным. Пенсіянер Уладзімір Шмакаў жыве акурат над кватэрай Канаваловых і кажа, што часта бачыць бацьку і маці Дмітрыя практычна ўвесь час у суправаджэнні людзей у цывільным. Все время последнее через квартиру, он предпоследнее первый этаж, а я первый второго этажа. Наша 55-я, 53-я их. Честно, так не общаемся. Такое горе, удар такой особо, ну с кем они? Они и раньше особо, не знаю, с кем они общались. Но разница у нас в возрасте большая, мы уже пенсионеры, а они что, родители. Мать или отец выгуливают собаку, то сопровождение все время. Типа охраны я не могу понять до сих пор, какой смысл в этом и для чего машина утром в 6 часов приходит вдвоем парни все время, как только они выходят, а за ним следом. Или под окном машина, под нашим, как раз мы, фасад на дорогу. Или же с торца, ну они там всегда. И потом и вторая смена до 10 часов, до 9. Наверное, или их отрубили, или, может, блокировали сами они. Гаварыў пенсіянер Уладзімір Шмакаў, які жыве акурат над кватэрай Канаваловых бацькоў расстралянага паводле абвінавачання ў тэрарызме Дмітрыя Канавалова. Вы на хвалях Радыё Свабода. І нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеі ў Беларусі і свеце, а таксама можаце каментаваць нашы матэрыялы на сайце ў інтэрнэце свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларусь пачала правяраць аўтаперавозчыкаў на мяжы за ўразвязам у інтарэсах Расіі. Міністр транспарту і камунікацыі Літвы Элегіюс Масюліс рэкамендуе літоўскім перавозчыкам выбіраць іншыя маршруты і не ездзіць у Расію праз Беларусь. Бацькоў расстралянага паводле абвінавачвання ў тэрарызме Дмітрыя Канавалова дагэтуль ахоўваюць невядомыя. Суседзі кажуць, што ахову прыставілі не дзеля іх абароны, а хутчэй для таго, каб абмежаваць іх кантакты. Менгарвыканкам даў дазвол на правядзенне ў Менску шэсця «Чарнобыльскі шлях» 26 красавіка ад прэзідыума Акадэміі навук па вуліцы Сурганава да парку Дружбы народаў, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Слухайце гутарку з рэжысэрам Сергеем Лазніцам, чый фільм паводле аповесці Васіля Быкава «У тумане» патрапіў у асноўны конкурс сёлетняга Каннскага кінафестывалю. Гутарка з Сергеем Лазніцам у нашай праграме праз некалькі хвілінаў, але спярша яшчэ пра адну падзею дня. Менгарвыканкам даў дазвол на правядзенне шэсця «Чарнобыльскі шлях» 26 красавіка ад 18.30 да 19.30 ад прэзідыума Акадэміі навук па вуліцы Сурганава да парку Дружбы народаў, дзе адбудзецца жалобны мітынг. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. У аргкамітэт «Чарнобыльскага шляху» сёлета ўвайшлі прадстаўнікі шэрагу палітычных партый і рухаў. Заяўнікі правялі прэсавую канферэнцыю неўзабаве пасля адмысловай сустрэчы ў Менгарвыканкаме, гаворыць старшыня партыі Беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч. Гарвыканкам фактычна па маршруце дазволіў цалкам нашу заяўку, не дазволілі шэсці па праязнай частцы. Аднак я лічу самае важнае, што месца збора ёсць афіцыйна дазволены, ёсць афіцыйна дазволены маршрут шэсця, ёсць вельмі і добрая падстава для людзей, якія хочуць выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Таксама Менгарвыканкам не даў заяўнікам ніякай гарантыі, што гукаўзмацняльную апаратуру не затрымаюць, як гэта здарылася 25 сакавіка на дзень волі. Аргкамітэт плануе, што на чарнобыльскі шлях прыйдзе больш за 1000 чалавек, незважаючы на малую рэкламу акцыі, гаворыць намеснік старшыні маладога фронту Мікола Дзімідзенка. Сапраўды няма ніякай друкаванай рэкламы, але тоже практыка апошніх усіх мерапрыемстваў, калі мы не асабліва што рызыкуем, выходзячы на вуліцу, клеячы лістоўкі перад акцыяй. Асноўная рэклама адбываецца ў інтэрнэце, і людзі далучаюцца, то есть тэндэнцыя росту ёсць. Аргкамітэт заяўляе, што сімволіку і лёзунгі не будуць абмяжоўваць чарнобыльскай тэматыкай. Сярод галоўных патрабаванняў акцыі – адмова ад будаўніцтва Астравецкай АЭС, а таксама вызваленне палітвязняў, гаворыць намеснік старшыні партыі Беларуска Хрысціянская дэмакратыя Дзяніс Садоўскі. Акцыі традыцыйныя – гэта як чарнобыльскія пытанні, абароны, экалагічныя, так безумоўна і палітычныя пытанні, свабода палітвязняў, свабода выбару. Гэта тыя пастулаты, на якіх базуецца правядзенне сённяшняй акцыі. Усе дэмакратычныя сілы, ад крайне правых да крайне левых, удзельнічаюць у аргкамітэце, ўжо можна назваць асаблівасцю ў сучасных беларускіх мовах. Чарнобыльскі шлях 2012 завершыцца складаннем кветак да праваслаўнай капліцы побач з паркам Бангалор у памяць усіх ахвяраў Чарнобылю. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. Сачыце там і за паведамленнямі пра тое, як будзе праходзіць сёлетні чарнобыльскі шлях. Сярод мясцін, звязаных з жыццём Якуба Коласа, вёска Балачанка, напэўна, самая забытая. Хоць тут жывуць людзі, якія добра памятаюць паэта. Он выходзіў, у него жывопіс быў, он такой очень важны, і гаварыў па-беларускі. Дзянькуе, добры дзень, это ўсё гаварыў па-беларускі. Тут захаваліся унікальныя фотаздымкі, і нават мемарыяльная шыльда тут ёсць. Пра Коласаву Палачанку чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Гэту перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, і таксама яе можна будзе паслухаць і пачытаць на сайце свабода.орг. Абвешчана праграма 65-га міжнароднага канскага кінафестывалю. У асноўным конкурсе сёлета ўдзельнічаюць 22 стужкі. Расею будзе прадстаўляць фільм рэжысэра Сергея Лазніцы «У тумане» паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкава. Гэта міжнародны кінапраект, яго ўдзельнікі студыі 5 краін, у тым ліку Беларусі, Беларусьфільм, а таксама Расіі, Нямеччыны, Латвіі і Нідэрландаў. Сергей Лазніца апошнія 10 гадоў жыве ў Нямеччыне, але сам ён родам з Баранавічаў. Іна Студзінская пагутарыла з Сергеем Лазніцам, які завяршае працу над стужкай у Вісбадэне. Сам рэжысэр Сергей Лазніца называе фільм, у аснове якога аднаіменная аповесць Васіля Быкава, драмай пра чалавека, які спрабуе зрабіць маральны выбар у амаральных абставінах. Рэжысэра закрануў за жывое сюжэт гісторыі – здрадзіць сабе і не стаць адлюдкам або сысці з жыцця. Кінасцэнар паводле аповесці Васіля Быкава быў напісаны яшчэ на пачатку 2000-х, і менавіта ім тагачасны рэжысэр-дакументаліст хацеў дэбютаваць у ігравым кіно. Права на пастаноўку рэжысэр атрымаў незадоўга да смерці Быкава, але тады зняць фільм не ўдалося, кажа Сергей. Я хацеў вообще ставіць эту карціну ещё ў 2002 году, я связываўся з Васілем Быкавым. Можна сказаць, што Васіль Быков благословіў мяне на пастаноўку, он прыслаў, во-первых, разрешэнне на постановку на тот момент. И листик, на котором было написано ни пуху, ни пера. Заховываете до гэтуль? Да. Ну, вот як не крыўдна, в Беларуси ставленне до Быкова зараз такое не вельмі. Нават домагаются люди, каб была вуліца Быкова, станцию метро и то нема. Ён усё ж таки заслуговывае большага. Я думаю, что в какой-то степени и фильм тоже будет способствовать этому. Я думаю, что все это от вас зависит. В том числе, если вы так хотите, то будет и улица, и будет станция. Это, в общем-то, ваше решение. Решение большинства людей, которые живут в Беларуси. Скажите, а чему все ж таки сдымали не у Беларуси? Так случилось, что это копродукция 5 стран, в том числе и Латвия принимала участие. В Латвии я нашел натуру, которая подошла очень хорошо для этой картины. Я нашел достаточно дикие леса, мы там смогли провести съемки. Але у Быкова такие заусёды складанные герои. Все ж таки вы выбрали белоруса, белорусского актора? Этого Володя Свирский. Опять-таки так получилось. Он, на мой взгляд, идеально подошел на эту роль. Кастинг я проводил не в Белоруссии, в Москве. И когда я увидел Володю, это Володя Свирский, он учился в Минске, потом учился в Российской академии театрального искусства в Москве. И только закончил в России, и мне порекомендовал его другой актер, Григорий Добрыгин. Я пригласил Володю на кастинг, и когда я увидел, я сразу, в общем-то, почувствовал, что да, это он. А уж потом мне стало известно, что он из Борисова, что он вырос, родился в Белоруссии. Так получилось. Скажите, а стать не такая интернациональная команда? Съемочная группа. Да, оператор из Румынии, Олег Муту, мы уже вторую картину вместе работаем с Олегом. Звукорежиссер из Белоруссии, Володя Головниц. Художник-постановщик из России, Кирилл Шувалов. Художник по костюмам, Дорота Рокепло из Польши. Гример, Тамара Фрид, тоже из России. Мой первый ассистент, очень важная фигура на съемочной площадке, Мартин Себекун из Чехии. Гафер, мастер света уже из Германии. Команда была международная. Народное, что мне очень и очень нравится. Другий ваш фильм «Трапляя у Канны». Вот вы такие счастливчик-везунчик по житті, и все ж таки это такая праца тяжкая. Я не знаю, опять-таки так получается. Может быть, фильм неплохой? Может быть, в этом все дело? У рекордно стиплые термины, 28 дзён, знятый фильм. Вот такая напруженная была праца, и вельми так усё было продумано, что так хутка. И на какой стадии зараз фильм? И он готовый? Мы смогли снять фильм в достаточно короткий срок для игровой картины, длительностью 2 часа, только потому, что мы были хорошо подготовлены к съемкам. Для меня очень важен подготовительный период. Я начинал работать за год. Такая очень серьезная подготовка. Это 3 месяца до съемок. С репетициями, со строительством декораций, с поисками натуры, фактуры, предметов. И главный герой жил до съемок 2 месяца и репетировал. И остальные актеры приезжали в течение 2 месяцев на какой-то срок. И мы смогли это снять еще только потому, что команда очень хорошая. Мне удалось собрать великолепную команду. Сейчас мы заканчиваем перезапись. Как раз еще осталась неделя работы над звуком. Потом будем печатать копию, я думаю, что успеем. Сергей, величезный вам просто дякую. Дай Бог вам, как пошанцевало и у Каннах. И, конечно, сподеемся, что белорусский глядач так само у лику перших убачить. Не так шмат у нас зараз экранизует, на жаль, Быковых. Дай Бог, как вы и у Быковой знаешь ли еще что-то интересное для экранизации. Спасибо вам большое. Сергій Лазніцын нарадзіўся 5 верасня 1964 году ў Баранавічах на Берасцейшчыне. Ён скончыў Кіеўскі політэхнічны інстытут, працаваў навуковым супрацоўнікам у інстытуце кібернетыкі ва ўкраінскай сталіцы. У 91-м паступіў ва ўсерасійскі інстытут кінематаграфіі, які скончыў з выдатнай адзнакай, а потым працаваў рэжысэрам на студыі дакументальных фільмаў у Санкт-Петербургу. У 2001 годзе эміграваў сям'ёй у Нямеччыны. У актыве Лазніцы 3 паўнаметражных, 8 кароткаметражных дакументальных стужак, а таксама мастацкая карціна «Шчасце маё». Ён лаўрэат расійскіх нацыянальных прэміяў «Ніка», «Лаўр», «Кінатаўр», мае дзясяткі міжнародных узнагародаў і прызоў. Ягоныя дакументальныя стужкі на міжнародных кінафестывалях у Карлавых Варах, у Парыжы, у Мадрыдзе, Лайпцыгу, Ярусаліме і Таронта бралі ўдзел. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Што рабіць, калі твоё дзіця не такое, як усе? Што рабіць, калі няма ад каго чакаць дапамогі? Што рабіць, калі доктар піша дыягназ аўтызм? Вера Бурлак, Віктар Жыбуль і іх незвычайны сын Кастусь у праграме «Вашы дзеці». Гэта перадача пазней у нашай праграме, а зараз Алег Груздзіловіч раскажа, як адбываецца гэтак званы прафілактычны нагляд і як ён уплывае на жыццё былых беларускіх палітвязняў. Василя Парченкова пачалі рыхтаваць да новага суду, вынікам якога можа стаць зняволенне яшчэ на 1,5 года. 20 красавіка следчы адвёз Парфянкова на медычную экспертызу і папярэдзіў, што пасля выходных яго позва і паклічуць на новыя следчыя дзеянні, але якія не сказаў. А я не знаю, што то вазілі мяне вот на наркологічны диспансер, хоць я не стаю там нігде на учётах, пастучалі малаточкам па каленкам і адпусцілі. Сказал просто, будь на связи, после праздников свяжемся и тебя вызову. Он говорил, что для меня, говорит, это не преступление, но я вынужден этим заниматься. На пачатку году Васіль Парасанков быў пастаўлены на прафілактычны нагляд і мусіў адзначацца ў міліцыі кожны тыдзень, ды штодзень быць дома з вечара да раніцы. За гэты час на былога палітвязня тройчы склалі акты аб парушэнні ўмоў нагляду, і цяпер Парасанкову пагражае суд. Васіль адзначае яшчэ адзін істотны мінус свайго паднагляднага становішча. Гэта праблема з працай. Пасля вызвалення з восені мінулого года ён актыўна шукаў працы, але раз за разам, калі чарговы патэнцыйны працадаўца даведваўся пра ягоны нагляд, то адхіляў прапанову. Канешне, складана. Ужо былі праблемы з трудоустройствам, потому што не хацелі браць, і графікі там не совпадалі, чуць нашоў ту работу. В охрану мне предлагалі, там была возможность, но тоже сказалі, што графік не падходзіт такой. Васіль не выключае, што прычына магла быць і іншая. Ягоная судзімасць за плошчу, а пра працоўны графік працадаўца сказаў, каб нечым яе прыкрыць. У актывіста Маладога фронту Ўладзя Яроменка, якога ўзялі пад прафілактычны нагляд месяц таму, тая ж праблема. На працу не бяруць, даводзіцца жыць на выпадковыя заробкі. Добра, што дазволілі стаць на ўлік для нагляду ў Менску, дзе ён зарэгістраваны. Пра кожную паездку да бацькоў актывіст мусіць папярэдне інфармаваць міліцыянтаў з Вузінскага РАУС. Пакуль парушэнняў умоваў нагляду Яроменак не мае. Пад наглядам ён будзе яшчэ 11 месяцаў. На пачатку красавіка Маскоўскі раённы суд Менску распарадзіўся паставіць пад прафілактычны нагляд актывісты «Гавары праўду» Павла Вінаградава. На уліку міліцыі Павел мусіць стаць да 25 красавіка. До 25 числа я пытаюсь максимально порешать все свои дела, которые у меня есть за пределами города Минска, поскольку после этого уже будет гораздо тяжелее делать. А так особенного ничего. Я прекрасно понимаю, что если захотят посадить, то посадят. Если не захотят посадить, то не посадят. Если захотят посадить, абсолютно будет неважно, соблюдаю я режим или не соблюдаю. При этом Павел каже, что с историей інших политвязней треба робить урок и досконало выконывать все правила нагляду. Летась пад наглядам у міліцыі быў і актывіст КХП БНФ Сергій Каваленка. Не менш як двойчы ён спазніўся адзначыцца, што дало падставы прыцягнуць яго да суду. Журналістка Ірына Халіп асуджаная за ўдзел у плошчы на 2 гады зняволення з 2-гадовай тэрміноўкай. Як і пад наглядным, ёй даводзіцца штодня з 10 вечара да 6 раніцы быць дома і кожны тыдзень адзначацца ў міліцыі. Ірына параўноўвае такі рэжым з хатнім арыштам. Гэта выключае з жыцця, гэта выключае з нейкіх спраў, гэта парушае графік. Калі разумееце, я не магу ўвечары спакойна прыняць ванну, таму што пасля 10 гадзіны да мяне прыходзіць міліцыя, і я магу прапусціць. Гэта абсалютна стварае, разумееце, умовы такія, хатняя турма. Сістэмы ў гэтым няма, і яны могуць хадзіць, калі ім захочацца. Таксама Ірына Халіп наракае на тое, што ёй цяжка працаваць як журналістцы, бо нават за межы Менску яна далёка не можа выехаць, бо трэба да вечара вяртацца дамоў. Расказаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларусь пачала правяраць аўтаперавозчыкаў на мяжы за ўразвязам у інтарэсах Расіі. Міністр транспарту і камунікацыі Літвы Элегіюс Масюліс рэкамендуе літоўскім перавозчыкам выбіраць іншыя маршруты і не ездзіць у Расію праз Беларусь. Бацькоў расстралянага паводле абвінавачвання ў тэрарызме Дмітрыя Канавалава дагэтуль ахоўваюць невядомыя. Суседзі кажуць, што ахову прыставілі не дзеля іх абароны, а хутчэй для таго, каб абмежаваць іх кантакты. Менгарвыканкам даў дазвол на правядзенне ў Менску шэсця «Чарнобыльскі шлях» 26 красавіка ад прэзідыума Акадэміі навук па вуліцы Сурганава да парку Дружбы народаў, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Слухайце гутарку з рэжысэрам Сергеем Лазніцам, чый фільм паводле аповесці Васіля Быкава «У тумане» патрапіў у асноўны конкурс сёлетняга Каннскага кінафестывалю.